أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة روم کے دلائل عقلیہ و پیسبات توحید باندے بشارت للمومنین و تسلی و مومنان تا او دلائل عقلیہ مکی پنز ذکر شو سلور نادرے دیزینا سلورم دلیل عقلی پیسبات توحید شلم آیت دو سورة روم یو اشتما پارا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ او باز د نخو د الله نه د الله په یو والي زارې پیدا کول ستاسو دي مين ترابن د خاورو ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا کلا چ تاسو بیا ناغان تاسو انسانانې تنتشرون چخوره گئی ګرځي ما د خاورو پیدا کړې ما د خاورو پیدا کړی او به انسانان ګرځي انسانیت می تاسو لدر کو ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو انسانان یې چې ګرځي تاسو خریدون کیه ګرځیدون کیه ګرځي بل دلیل عقلی ومن آیاته او باز د نه خدا الله نه د الله په یوالي ان خلقکم من انفسکم پیدائش تاسو دے من انفسکم د جنس تاسو نا من انفسکم د جنس تاسو نا ازواجن بی بیانی تاسو د جنس نا تاسو لاللہ خزی پیدا کری اس کد انسانیت د جنس نا خزی نوے حیواناتو کیوے نو بیا خوڑے رگرانا وا اللہ سو رہے احسانو کو لتسکنو الیہا د دے دے پارے میں پیدا کری چی سکون و رامو کے الیہا دا غی سرا ورا سکون او آرام زیده خزا ولې چې کله خزا سبب د آرام او د سکون نه یا ساته اغه ته خزا موایا لتسکنو الیها د لپاره سکون او آرام کوي تاسو الیها د غی سرا آرام او سکون په کار د غی سرا وجعل بینکم نن سبا اکثر سبب د سردردی ګرځیدلی اغه سبب د آرام دی سړې به یو خاروانی خزب بل خاروانی سړې بم نو کوي ته جی خزبم جی نو خزب د سړی خدمت کوي اغه د اغه وزن د ما ډیوټی دا نا وخت شو وختي شو پلان دي نو اغه د آرام زیره حل تسکونو الیها وجعل شپیتو کالو پورې به سرویس کوي نو پینځه شپیتو کالو پورې خو باغ بیا د بډاوالي حالت بیا ستا خدمت او بیا د بل د خدمت محتاجی وجعل بينكم مودة ورحمة او ګرځول دی الله په منځ تاسو کې دوستان او مهرباني مودة دوستانا دلو خو هغه مودة دوستانا ورحمة او مهرباني مودة جما ورحمة اولاد جما ملا ګرځول دا په خپل منځ کې ورحمة اولاد ګور دواړه کارو شو جما مو شو او اولادم ملاو شو کوروالم ملاو شو او اولادم ملاو شو یا مودتن دوستانا پیوبل پزوانی کی دوستانی کیری پیوبل پیار او مین کیری و رحما او په بډاوالی کی پیوبل مهربان دی مودتن و رحما ان فی ذالک دا لفظ قران ورو ان فی ذالک لآتین یقینا پدې کې زاجی مشان نغیر پر دا قوم یا تفکرون چا سوچ کئ پدې دلایلو کې بل دلیل اخلي ومن آیاتی خلق السماوات والآر واختلاف السنتکم والوانکم او بازی دنخو دالانا دالا پیوالی پیدا اشد اسماؤنو دزمکو دی اسماؤنو ازمکی پیدا کری دی واختلاف السنتکم والوانکم او اختلاف د جب استاسو ری والوانکم درنگون استاسو ری اگورا اسماؤنو ازمکی پیدا کری دی اختلاف د جب پیدا کړي دي اختلاف د رنگونو پیدا کړي جب وګورا د یو علاقه یو جب ده د بل علاقه بل جب ده پنجابیان په پښتونو بوئږي او پښتانه په پنجابۍ نه بوئږي پنجابیان په سندۍ نه بوئږي سندیان په پنجابۍ نه بوئږي ان کو دغه زبان بدل لې والوانکم او شکلو نستاسو وګورا یو تور دی بل سپین دی بل بل رنگ کې دی ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا پدې کې سازم شان نغری د پاره د مخلوقات تنبیه ورکه ان فی ذلک لآیات پدې کې نغری د الله په یوالي د داسې د پاره د مخلوقات اوم دلیل عقلی ومن آیاتی منامکم باللیل والنهار او بازی دنه خود الله نا د الله په یوالي خوب تاسو د شپې او د ورځې د شپې او د ورځې خوبونه مراد دي د شپې م خوب کوا د ورځې م خوبونه کوا کار دنیا بسوا غټي د دین کار بسوا کې دا معنا نه دا ومن آیات یو بازی دنه خود الله نا منامکم بنها باللیل خوب ستاسو دې د شپې د شپې خبي غمو دشي بستر غوړه کې کمبل فزان واچه ونهار ونشرکم بنار ونشرکم فنار او خیدل ستاسو دې پورس کې وابتغاءکم من فضلی او لټول ستاسو دې د فضل د الله نه ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا پدې کې سازم شان نغیر پردا قوم یسمعون چې اور قرآن منی قرآن ومن آیات یریکم البرق خوفا وطمعا او باز دې نه خدای الله نه د الله په یو والی خې تاسو تپلق پلوق د پارا د یری د مسافر وطمعا د تمید مقیم وینزل من السماء ماء باران شو ګورا وریز رانا دا کې زو د امکان د باران شتا پوجه باران کې دواله ده ومن آیات یریکم البرق خوفا وطمعا زمیدار خوشاله شي باران بوشي زرغونی بوشي او چې کوم مسافر دی غزان آبادو ته ورسه چې زیت زما چې باران ملونه کی ومن آیاتی او بازی دن خدا لانا خیطا از تا پلک پلک دا پارا دا یرد مسافر او دا تمید مقیم چې باران بوجی وینزل من السماء ایمان او راوری دا برنوبا فیوحی به الارد بعد موتیا تا دا کئی پدی با نظم کا پزو چوالی ریزم کنا او گورا او بیا دا جیمی باران ساس کی دی نیدی چه باران شروع شد دا جیمی نو دا بیا او سول کمی رز دو دری او مخ کې موږ معصومان بو نو دولس دیالس ورځې با جړې جوړا وا باران نه بوریدل فیحی بیل ارض بعد موت یانو تازه کې پدې باندې زمکا پس او چوار دینا ان فی ذلک لآیات لقوم یاکلون یقینا پدې کې نخری د الله په یو والدا سے قوم د پاره چې د عقل نکار اخلي نه هم دلیل اخلي دا ټول دلایل دی د الله په یووالي وګوره دا دلیل دی دا دلیل دی ومن آیاتی ان تقوم السماء او باز دې نه خدای الله نه د الله په یووالي او دې دل د اسمان او د زمکی ټینګې دل د اسمان او د زمکی به امرې په حکم د الله وګوره اسمان او زمکی ولالي د الله په حکم باندې او ثم اذا دعاکم دعوتن او بیا کلا چرو غالی تاسو لرا پرا غختلو سرا من الارض زمکینا کلا چه تاسو را غالی نو ازا انتم تخرجون ناگان تاسو بروزی دزمکینا سنگم را بلی اغا راضی مقاتل قول نقل کرے چې کله قیامت راضی نو اسرافیل علیہ السلام با د بیت المقدس په ګټه باندې ودری आवाज وکي اخرجو الى فصل الفضاء یا ایتها اللحوم یا ایتها العظام البالیه او اغا ویختو اغا دکو زالو شو متقطع اغا دکو کټ شو او اغا ویختو ګډ وډ شو وغو زره زره شو اخرجو الى فصل الفضاء روزی میدان د فیصله تا خلق بروزی میدان د فیصله تا اخرجو الى فصل الفضاء روزی میدان د فیصله تا خلق بروزی او رامن دی وای میدان د قیامت حفاتن عراتن غرلا خپی اب لنا سنتا پا بربند برا روانی میدان دی قیامت تا ازا دعاکم دا سی بتا سو اللہ را گواری قبر بشلیگی انسان بتی روزی پا بربند خپی اب لبی نا سنتا بی زکا بل قسم پیداش بیلتا گنا ولہو من فی السماوات والارد خاد اللہ را اختیار دا سرے چه پاس مانو کی روز مکو کی کل له قانتون طول الله تری تابدار عاجز وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده دا الله ذاته چې پیدا کوي مخلوق لرا بیا به واپس کوي مخلوق لرا وهو اهون عليه او دا بیا واپس کېدل په الله دې رسان دي وهو او دا واپس کېدل اهون دې رسان دي عليه په الله باندې مثل الاول په شان دا اول باندې دا صیغه د اسم تفضیل د لپاره وروړه چې دا اول په ګرانو او دا دویم دوباره په آسان دي نه او هو اهون علیه مثل الاول او دا دوباره واپس کېدل آسان دي په الله باندې په شان دا ولني څنګه په اول آسانو دوباره په داسې آسان دي خدا صیغه د اسم تفضیل ویل په اعتبار د عباد باندې دا نه چې مخه وته ګرانو وهو اهون مثل الاول وله المثل الاعلى في السماوات والارض خاص الله لا صفاتونه دی اوچت اوچت پاس ماون نوز مکو کې او ول عزیز الحکیم او دا لاده غالب او حکمت والا غالب دی اس مثال بیانې په مسلې توحید باندې ضرب لكم مثلا من انفسكم بیانې الله استاذ په مثال د جنس استاذ نه حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آشتر استاسو پاردار سنا چه مالک شوی خیل استاسو من شرکا سبر خداران فی ما رزقناکم پاسکی چه درکلی من تاسو تا فانتم فی سوا چه شی تاسو پائی کی برابر تخافونم یری گئی تاسو داغی در شرکتنا کخیفتکم پشاند یری استاسو انبوسکم پخپلو زانو باندی کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون دارنګي واضح کوم غدلایل داسې قوم ته پاره چې دا عقل نه کار اخلي الله یو انسان دی هغه غلام نوکر هغه د ځان سره مالک په خپل کاروبار کې نه شریکول غواړي شریکې نه وسره تنخواه بولور کوم کاروبار زماره نو الله وی هغه چې جن سنم یو دی انسانان هم دی نارین هم دی او غلام د خپل مالک سره شریکیږي نه چاغه زمانه بیا مستقلی سالی نو الله جنسونم بدللی ها ذاتم بدللې نو هغه څنګه شریکې ته د الله سره مخلوق مثال پیش کړي بل تبع الذين ظلموا او بلک تابعدا کسان چې ظلم یې کړي د خپل خواهشاتو بغیر علم بغیر دلیل فمن يهدي من ظل الله نسوک بلار سمیں کیا چاہتا چا اللہ گمراہ کی چیوز اللہ گمراہ کی نو سوشتا چا لار بوتا سمیں کی وما لهم من ناسورین اونی بوئی دیل را سوکم دادی فاقم وجہ کا آل الدین حنیفا پابن کا خپل زاند پارد آغا دین چا مضبوط دین دے حنیفا کلک مضبوط فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا تابع کې خپل ځان دا غدین دا غدین چې پیدا کړ الله علیه پاک دین باندې خلق فطرت په معنی د دین سره اتبعوا فطرت الله التي فطر الناس عليها تابع خپل ځان د فطرت دین. امام رازی د فطرت معنا کړی توحید دین دین اسلام ا تابع خپل ځان دا دین هغه دین چې پیدا کړی الله خلق پاغه باندې الله مخلوق د سر پاره پیدا کړو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پافت ما من مولود یولد على فطره الاسلام ندې یو ماشوم چې هغه پیدا کی په فطرت اسلامي باندې پیدا کی خوف ابواه يهودانی او يمجسانی او ينصرانی نو پلار امور يهودي کی غلرا یا نصرانی کی غلرا یا مجوسی کی غلرا چې په کوم دین داغه مور او پلار وی نو هغه دین طرف ته روان کی. هر یو ماشوم په فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي خو مور پلار هغه تاغه لار خی بیا موحد په کورانه کې پیدا شي نو هغه بچي د توحید په سلسله رواني چې د مشرکینو درگاهونو په کور کې پیدا شي نو هغه ماشوم درگاهونو په لار روان شي پوښ زالا تبدیل لخلق الله نشته دې بدلی دل د پیدا دین د الله لپاره خلق په مان د دین زجاج معنا کړي لا تبدیل لخلق الله نشته دې بدلیدل د دین د الله لپاره ذالک دین القیم دا د دین مضبوط ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیاد خلق نه پوي منیبین الیه وتقو شیتا سودا ګرځیدون کی الله تا ویریږي د الله نه واقیموا صلات ولا تکونوا من المشرکین او پابندیو که ده منزو او مکه گئی تاسو ده مشرکینو نا من اللذین فردقو دینو و کانو شیع دا مشرکین دا کساو ندی چه تس نسکر اقبل دین لرا شو اغی شیعان ڈالی ڈالی کلو حزب بما لدهم فرحون هر یو ڈالا پا دین چه ده ده سر دی اپ خوشالا هر یو پا اقبل دین بانی خوشالی گورا مشرکین پا اقبل شر خوشالا دی اروافز په خپل رفض خوشاله دي چې صحابه او ته کنزل کوي انبياو ته رد بدوي نیکانو حق په څه خبره کوي مبتدین په خپل بدعات وبانه خوشاله دي چې بدعات کوي رسومات کوي اواغه تدین وي موحدین په خپل دین د توحید او د قران باندې خوشاله دي هر یو په خپل دین باندې خوشاله دي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.